představu, jak je ponižující zjistit, že můj syn vlastní každý, tráví každý večer v cizím domě. A já o tom vůbec nevím. Řekl jsi mi, že býváš u čereda. Když tu nejsi, tak proč záleží na tom, kde jsem já? Víte, oni si myslí, že jsi jejich syn? Tihle lidi? Nejsou to tihle lidi, jsou moje... Co to je co? Nevím. Teď chovají se k tobě, jako bys byli jejich. Co si to dovolujou? Jakoby tě adoptovali, jakoby já byla jenom nějaká. Jakoby jich vůbec ani neexistovala. Starají se o mě. Nejsou to tví rodiče. Není to tvoje rodina. Jsou na mě hodní. Jistě jsou to milí lidé. Ano, jo. Oni tě neznají. A ty snad ano? Co o mě vlastně víš? Nevíš o mě vůbec nic a ani mě nevidíš. Dělám, co umím. Vím, že je to těžko uvěření, ale mají mě rádi, víš? Nemyslíš si, že jsem... Že je se mnou něco špatně, že potřebuju opravit, tak jako ty. Když jsem něco takového řekla? Musím chodit na terapie, musím brát léky. Tak jsem tvoje matka, moje povinnost je o tebe se starat. Já vím, já jsem taková přítěž, že? Jsem to nejhorší, co tě kdy mohlo potkat. Zničil jsem ti život! Jediná dobrá věc.